Na mpenzi msikizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, tunayoanza kwa muhtasari wake. Watumishi wa umma wakaribisha vema kuhamishiwa kwenye ngazi ya kata huduma ya ugavi wa kadi za kielektroniki za bima ya afya. Mwanamume mmoja akamatwa akiwa na kilo 23 za mihadarati aina ya bangi huko Kayanza. Na raia wakazi wa mji wa Uvira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafanya mgomo baridi kupinga kuletwa kwa askari polisi wa Rwanda nchini humo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erike Uimara. Hapa studio mimi ni Romuald Nio yabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Waandishi wa habari wawili wa kituo cha radio na televisheni Isanganiro wamezoroteshwa kazi na kufungiwa kwenye ofisi ya afisa kanda ya afya kwenye zahanati ya Kanyosha kwa kipindi cha zaidi ya saa moja kunakofanywa vipimo vya virusi vya corona. Mamlaka ya zahanati hiyo imesema kuwa hawana ruhusa ya kufanyia kazi kwenye vituo hicho. Wawili hao walikuwa wamekwenda kusaka habari inayohusiana na namna zoezi la kupima virusi vya corona linavyoendelea tangu kuongezwa kwa vituo jijini Bujumbura. Hata hivyo, Wizara ya Afya inathibitisha kwamba hakuna marufuku ya kutafuta habari kwenye vituo kama hivyo. Wameachiwa huru baada ya wahusika kupokea simu mara kadhaa. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 42 mzaliwa mkoa wa Chibitoke yuko mikononi mwa vyombo vya usalama huko Kayanza tangu asubuhi ya Jumanne hii. Katika polisi wanasema kuwa amekamatwa akiwa na kilo 23 za dawa za kulevya aina ya bangi alizokuwa ameficha katika vitenge na maembe. Afisa polisi anapongeza juhudi za kamati za mseto za usalama kwa kufanikisha kukamatwa kwa mihadarati hiyo. Anaomba raia, ikiwa ni wafanyabiashara ama watumiaji wa mihadarati, kuepukana na tabia ya kutumia dawa za kulevya. Na madarasa mawili ya shule ya upili ya Mhumbu na mengine mawili kwenye shule ya msingi ya Buyange tarafani Rusaka mkoani Mwaro yamezuliwa na mvua inayoambatana na upepo mkali iliyonyesha rasili ya Jumatatu hii. Katibu tarafa anafahamisha kuwa hata familia tano zimeachwa bila makazi baada ya nyumba zao kubomoka. Aidha, Karine Kaneza anaeleza kuwa mvua hiyo imeharibu mashamba ya mazao tofauti kwenye vijiji mbalimbali vya tarafa Rusaka. Na mashirika yanayopewa misamaha kutokana na kuleta mitaji katika sekta zilizowekewa kipaumbele na nchi yanafuatiliwa na kituo cha maendeleo ADB ili kukagua utekelezaji wa maafikiano. Ni maelezo yake afisa mawasiliano wa kituo hicho. Hata hivyo, Antonine Chiza Batungwa nayo anaeleza kuwa swala la wafanyakazi na uwezo wa kifedha usiotosha ni pingamizi kufanikisha lengo lake la kituo hicho la kurahisishia wawekezaji. Na mawasiliano kwa njia ya barabara kati ya kata Kilamila na makao makuu ya mkoa wa Chibitoke na Rugombo yamo hatarini kukatika endapo madaraja mawili yaliyopo kwenye mto Nyamagana hayatakarabatiwa hivi karibuni, kwa kama wanavyoeleza raia wanaotumia barabara hiyo na kwa kupeleka bidhaa katika masoko ya Chibitoke na Rugombo. Katika katibu kata Kilamila anaomba swala hilo kutafutiwa ufumbuzi, huku akieleza kuwa raia watatoa nguvu zao. Na katibu tarafa anakiri kuwa na taarifa za madaraja hayo yaliyo hatarini na kufahamisha kwamba bado anatafuta wahisani ili kukarabati vyema madaraja yenyewe. Taarifa ya Alexander Ilagije kutoka Chibitoke na Soma Studio na Ismaeli Kwizera. Madaraja hayo yaliyoharibika, limoja linapatikana barabara 4, lingine barabara 6 Chibitoki ya mto Nyamagana tarafani Rugombo. Wananchi wa kijiji Kiramira wanafahamisha kuwa ikiwa kama mvua itaendelea kunyesha kama jinsi inavyonyesha kwa sasa, basi madaraja yote yanaweza kubomoka. Wananchi hao wanafahamisha kuwa madaraja hayo yalikuwa kiwasaidia pakubwa katika shughuli zao za kibiashara walizokuwa wanapeleka kuuza katika masoko ya mji mkuu wa mkoa wa Chibitoki na masoko ya tarafa Rugombo. Licha ya hayo, palikuwepo pia magari ambayo yalikuwa yakitumia madaraja hayo yakielekea katika kijiji cha Kiramira kuleta pombe aina ya Rugombo pamoja na biashara nyinginezo. Wananchi wanaomba madaraja hayo yafanyiwe ukarabati, maana yatakapobomoka sana itakuwa hasara kubwa. Mkuu wa kijiji cha Kiramira anasema kuwa amekwisha wasilisha tatizo hilo kwa viongozi wa juu na wanasubiri jibu. Naye pia anafahamisha kuwa ikiwa kama madaraja hayo hayatotengenezwa, basi hali ya kiuchumi ya wananchi wake yaweza kuzorota pakubwa. Mkuu wa tarafa ya Rugombo Manirakiza Gilbert anafahamisha kuwa malalamiko ya raia wa Kiramira amekwisha yasikia na kusema kuwa yupo anatafuta wafadhili watakao saidia ili madaraja hayo yajengwe, ila uwezo wa tarafa pekee hauwezi kutosheleza ili madaraja hayo yajengwe. Wananchi wa eneo hilo wanasema kuwa kwa upande wao wako tayari kujitolea katika shughuli za mikono ili madaraja hayo yarakabatiwe. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Baadhi ya wanachama wa shirika la bima ya afya ya wafanyakazi ama Mutuel de la Fonction Publique wanakaribisha vema zoezi la ugavi wa kadi za kielektroniki linalofanyika kwenye makao makuu ya kata jijini Bujumbura. Waliokuwa kwenye kata Kinindo na Kanyosha kusini mwa jiji wanathibitisha kuwa shughuli inaendelea vyema. Hata hivyo, wanaomba kuongezwa muda wa ugavi wa kadi hizo, wakieleza kuwa walio na mahitaji yake wanahesabiwa kwa idadi kubwa. Moize Misago na maelezo zaidi. Wafanyakazi wa umma ambao wanasaka kadi ya kielektroniki bado wengi kwenye vituo vya ugavi wa kadi hizo. Tulipofika kwenye ofisi ya mtaa wa Kinindo, wahitaji wa kadi hizo wamekuwa wengi wakipiga foleni huku wakisubiri kupokelewa. Wale ambao wamekuwa kwenye foleni wanakaribisha maamuzi ya shirika la bima ya wafanyakazi wa umma ya kutolea kadi hizo kwenye ofisi za mitaa. Zoezi hili tumelipokea vizuri kwa sababu ni kuturahisishia. Kwenye makao makuu ya shirika la bima ya watumishi wa umma kulikuwepo usumbufu mkubwa. Kwa sasa ugavi unakwenda vizuri, tuko wachache isipokuwa baadhi ya maeneo bado watu ni wengi. Pia siku zinabaki ni ndogo. Hata kama hali ni hiyo, kwenye ofisi ya mtaa wa Kinindo kwenye shule ya upili ya Kanyosha ya pili, foleni bado ndefu. Wale ambao tumehojiana wanasema kwamba zoezi hilo la ugavi wa kadi hizo linazorota. Wanaeleza kuwa wameanza kuhudumiwa Jumanne hii. Zoezi haliendeshi kwa haraka. Jana tulikuwa hapa lakini hatukupokelewa. Wakutupokea ni wachache. Tumeamkia hapa lakini naona kuwa watu bado wengi. Wangelikuwa wameanza toka mapema. Unaona kuwa kuna baki siku nne ili muda waliotoa ukamilike. Rai hao wanalitaka shirika la bima ya afya watumishi wa umma kuongezea muda, wakibaini kwamba wahitaji wa kadi hizo bado wengi. Ninaona kuna watu ambao hawatafikiliwa kwa sababu nakuta kuna wale ambao wanaumwa na kutoweza kutafuta kadi hiyo ya kielektroniki. Tunaomba wahusika wa mitiwele kuongeza muda kama mwezi mmoja au miwili. Hali ni kama hiyo pindi Disemba 31 mwaka huu utakuwa ni mwisho wa ugavi wa kadi hizo jijini Bujumbura. Shukran Moize Misago. Tutoke jijini Bujumbura tuelekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shughuli zimeonekana kusimama mjini Uvira kwa ombi la mashirika la kiraia. Hawa wanasema kupinga mpango unaodhaniwa wa kuleta askari polisi kutoka nchi jirani ya Rwanda jimboni Kivu Kaskazini. Kutoka Uvira, Jeremy Kuhima na maelezo zaidi. kunako maeneo ya Mulongwe ambako kunapatikana maduka na soko na mashule, hakuna hata kitu kimoja kimefungua milango yake. Gari za uchukuzi wa safari ya mbali ambazo zinaitwa agence de voyage hazikutumika, zile za kufanyia kazi hapa mjini kati na hata zile za watu binafsi zinaonekana zote zimebaki nyumbani. Kwenye kata la Kimanga ambako kunapatikana maofisi za serikali, ofisi ya uhamiaji, mahakama ya Uvira na hata ofisi ndogo ndogo zenye kupatikana kunako ofisi ya meya wa mji hazikufungua milango yake. Siku ya kwanza saa za jioni, meya makamu Kifara Kapenda Kiki alitangazisha kunako radio za hapa Uvira kwamba watu wote waende kazini, lakini ilionekana jambo ama ombi lake halikufuatwa na mtu yeyote, kwani wakaaji wamebaki nyumbani. Kuna kipande kingine cha shirika la raia kiitwacho consortium ambacho kimeungana naye meya wa mji kwa kuomba wakaaji wafanye kazi zao kama ilivyo kawaida, ila hawa vile vile wanaonekana hawakufuatwa, kwani raia ni kama vile wanasadikia jambo linalosemwa kwamba polisi ya Rwanda ingaliletwa kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini, jambo ambalo pengine raia hawa hawapendi. Consortium hii bailo ni muungano wa mashirika za kiraia, wanasema kwamba kitu ambacho kilikuwa cha kufuatilia ni huku kupatikana kwa wanamgambo wenye kushikilia silaha kutoka nchi za Burundi na wenye kupatikana wengi kwenye milima inayoinukia mji wa Uvira na wengine katika bonde la mto Ruzizi, lakini inaonekana kwamba watu wengi wanalifumbia macho swali hili. Tafahamika mwishowe kwamba hakuna tukio mbaya ambalo limeripotiwa mchana huu wakati wa haya huu mgomo baridi ambao unaendeshwa. Ionekane mwishowe kwamba hakuna tukio mbaya ambalo limekwisha kuripotiwa tangu huu mgomo baridi uanze. Ilichozahiri tu ni kwamba wale wenye kipato kidogo wanalalamika kwamba wao watalala njaa kwa siku ya leo kutokana na kwamba wanakula kwa jasho lao na hakuna kazi ambayo wameifanza. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro kutoka hapa Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa tunayo moja inayozungumzia kuwa washirika wa Somalia wameleza wasiwasi wao kufuatia marumbano kati ya rais wa nchi hiyo Mohamed Farmajo na waziri mkuu wake Mohamed Hissen Roble. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, hayo ni baada ya rais Mohamed Farmajo kutangaza usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu Disemba 27 kumwachisha kazi waziri mkuu Mohamed Hissen Roble kufuatia madai ya ufisadi. Wawili hao wamekuwa katika mzozo kwa miezi kadhaa kuhusu suala la mzunguko wa uchaguzi ambao umekwama, lakini waziri mkuu amekataa kutii sheria hiyo na kudai kwamba rais Mohamed Farmajo amepoteza haki zake za kikatiba. Washirika wa Somalia wanaelezea wasiwasi wao na wanakerwa na hali hiyo. Sasa saa chache baada ya kusimamishwa kazi na mkuu wa nchi siku ya Jumatatu, waziri mkuu Mohamed Hissen Roble alirejea katika ofisi yake akiwa amezungukwa na wajumbe wa baraza la mawaziri, mkuu wa jeshi na wanajeshi, huku wapiganaji wanaomuunga mkono wakijitokeza mjini kwenye magari yao. Na mpenzi msikizaji, kwa taarifa hizo za kimataifa, taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiza vipindi vingine vya Radio Isanganilo. Hapa studio ulikuwa na mimi Romuald Niyoyevuze.